بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دینا مخ کی دمونز متعلق دیاغت طریقہ بیان شوا. اس دی دوڑ حدیثونو کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یو دیاغ خپل کار دے فیل دے یو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دی دوڑ حدیثونو کی ذکر شوی دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدی حذو منکبی. نبی علیہ السلام با لاس پورتکو برابر دی اوگی کلچ بے من شروع کا. دارنگی کلچ بے اللہ اکبر رکو دو پاریوی یعنی رکو تا چی بتلا او رکو نا چی بے سر پورتکڑا سجدی تتلو وقت کی لسون بے پورتکول او ویل بے سمع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد و دا لسون دا رکو تتلو کی ام بے پورتکول او رکو نا چه با پورتشو سجدی تتللنو نبی علیہ السلام با لاس پورتکو و پا سجدو کی لاس نا پورتکو. دارنگی اس دے پسی بل حدیث دے دا خپل د ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاگر ذکر کئی نافع اوی کان اذا دخل فی الصلاة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه با پمونس داخل شو اللہ اکبر بے اوی لنبی بے لاس پورتا کڑا لکا لنبی اللہ اکبر سرا او چه کل بے رکو کول غختا نو لاس بے بیا پورتا کڑا کل چه سمع اللہ لمن حمیدہ اویلا نو بیا بے لاس پورتا کڑا او کله چې به دو رکعات تشهود به وکړه روستا نو دریم رکعات چې پاسې دو لاس به پورته کړ او بیا به ویل چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوس دا نور حدیثونو کې مرضی هغه حدیثونه هم دي چې لاس پورته کول رکوع ته تلو وخت کې لاس پورته کول د سجدې ته تلو په وخت کې دارنگی لاس پورتا کول چې دو رکاتو نا تا پاسی دریم رکاتا لاس پورتا کی داس نبی علیہ السلام و سلام کڑے دے دیتا لاس پورتا کول خلکو پختو ٹکی تیر کدی تیرا فلیادائی نوی دی پختانو کئی عربی دو لاس پورتا کول دو لاس پورتا کول بارکی دا حدیثونا دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل دارنگی دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل عمل. اس دا سنت دے دے نبی علیہ السلام سنت دے نبی علیہ السلام کاغی یو ذل ہم چرت عمل کردے آتا سنت ویلے کی گی کہ دو ذلے کردے کہ لز ذلے کردے کہ عمر دا پارے کردے نو سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے. اس پدی کی بیا دو مسلکونا مذهبونا سلور چه یادیگی داغو خبره دا امام شافعی رحمه الله پا دی حدیثونو باندی آغا عمل کئی لسونا پورتا کئی چه کل رکو تا زی یا سجدی تا زی یا دریم رکا تا چه پاسی. دارنگی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه وی چې دا لاس نه پورته کول هم سنت دی، لاس نه پورته کول هم سنت دا غو دلیل هم حدیث دی او زمنګ دلائل هم حدیثونه دي، اغه سرم حدیثونه دي نبی علیہ السلام دی او مونږ سرهم دي، یو بل تا بد ویل او ناروا غنل د حدیث تا ناروا ویل دي، بد غنل دا د پیغمبر عمل تا بد غنل دي، بد به نه غني او تج کم عمل کې واسطه ټیک دا حدیث سره برابر دی کوا او مونږ چې کم عمل کو نو دام حدیث سره برابر دی مونږه دا کو، نو اوس په دې دین کې د دین په خبره کې جګړه کول ګور دان دی پکار، چې کله نبی صلی الله علیه و سلم په سنت کې عمل راغلی دی نا یو انسان په دې نیت کوي چې زما پیغمبري کړی دی زه کوم نغت الله ثواب ورکړي، او یو په دې وجه چې نا زه خیم بل بد دی زما چې دا صحیح دین دی او دا غب غلط دی دا ګوره غلطه خدا دا ناپوهی خبره ده، ناپوهی خبره به نه کوي مسلمان، ځکه دین پراخ دی، نبی علیہ السلام ابتدا نه اخره پورې په درویش کال کې مختلف کارونه کړی دي، اول وخت کې کړی دي، مېز وخت کې کړی دي، اخر وخت کې کړی دي، هر کله چې کړی هغه سنت پاتې شوی دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه جو کله بیان کوي وی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک پیغمبر پاک علیہ السلام کان ير پاو یدای او چې پورته کول ویلا سنا خزو من کوي او ګوب برابر باندې زائفت تا صلات کله چې به مون شروع کولونو لاس به تر دی او ګو پوری برابر او چتاو و اذا کبر للرکوع کله چې الله اکبر به رکوع ته تلو وخی ویل و اذا رفع راسه کله چې به سر پورته کده رکوع نه را پاو ما لاسونه به پورته کول کذالکم دغرنګي وقال ويل بسمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دا کلمه به وی وکان لا يفعل ذلك في السجود او بیا دا سی لا سنا به په سجده کې نه پورته کولا، امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم، دارنگی ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، سنن دارمی او موطا امام مالک دا حدیث راغسته دی، دارنگی دی عبد الله ابن عمر خپل عمل وان نافع رضی الله تعالی عنه ان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نافع دی عبد الله ابن عمر شاگرد دی وی عبد الله چې کوم دی کان ایزاد دخل فی الصلاه کل شبه مستشور دن شو کبر الله اکبر به ویل ور په یده لاس به پور تکړه و اذا رکار په یده کل چې رکوع تبتلن لاسونه به پور تکړه و اذا قال سمع الله لمن حمدا کل چې به سمع الله لمن حمدا ویلا رفع یده لاس به پور تکړه و اذا قام من الركعتين رفع يديه کل چې به دو رکعت تشهد نه روسته پاسې دلون لاس به پور تکړه و رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم او دا عمل به وی چې نبی علیہ السلام دا سکړی دی اوس پیغمبر سلام دا کړی دی او مدینه مسجد نبوی کې دارنګ بیت الله کې دا سی عمل کیږي، اوس دلته چې مونږ تاسو بل سره جګړه کو نو دا مناسب نه دی، اوس پاتې شو پدی چې کوم مونږ عمل کو آیا زمون عمل حدیث کې شته نشته، کم چې ناپوی مرګری دی هغه نور هغه وی چې کم لاس پورته نه کین هغه خلکو موس نه کیږي، او پدی جګړې کې نشت مند وای دا سی مکوا دین د نبی صلی الله علیه وسلم پراخ دی هر قسم عمل کړی دی، اوس راځه چې کم مونږ عمل کو دا دلایل واور دا غو دلایل مو وی مشکات کې دار هغه سی دی او نور کتابونو کې دار هغه سی دا حدیث شته دی حدیثونه دی او هغه په مسلک کې دا ټول نو وی بهتر عمل هم دا چې الله سونه پورته کی رفع یدن چې ورته وای او چې کم اوس مونږ لاس نه پورته کو زمونږ سره د حدیثونه شته او کنه زاشه واورا اولنا اول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی صلی الله علیه و سلم تر زوی دی او دعای کړی چې الله د علم کې پوی ورکا او ټول امت په قران کې هغه بحر دی دریاب دی دا ذکر کړی دی. ناغه عبد الله بن عباس د قران کریم د ایت د اتلسمی سپاری اتلسمی سپاری د لومبی مخ سورته مومنون داغي کی معنی کوي داغه تفسیر دی ایت دا د قران کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقینا کامیاب دي مؤمنانا کسان چې خپل منځونو کې الله نه یریږي. دا د قران آیت دی چې منځونو کې الله ته عاجزي کوي خشوع کوي. اوس د خشوع معنی وره چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوي هغه وي مختب مخبتون متواضعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی عاجزی کیدا خلق مونس کی تواضع کی ير کی الله نا نخی طرف ته ګوري نه چپ طرف ته ګوري او نه په مانزه کې لاسونا اوچتای. نه خاشعون معنی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی تفسیر ابن عباس کې دا معنی لیکل دا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه په مانزه کې لاس نه پورته کوي. دارنگی راشوز حدیث تے پیغمبر پاک ہو رہا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی راوتلو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پکالا او مونگ مونس کاؤ کسانو نیتونا تڑلیو منزونے کاؤ پکالا اوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیا صدی ماتا اراکم وینم تاسو رافعی ایدیکم چې پورته کوون کې خپل لاسونه کومانځ کې کانها ازناب خیلن شمسل داسی لاسونه پورته کوي لکه چې یو اسپی وار را وړي او لکه یو خیرا وخی داسی رسول شنو چې توي لکه اسپ مستشی د جوخته دا نرینه ته ضرورت وی نو هغه وخت کې دا لکه خوځي را خوځي نو تاسو په مانځ کې لاسونه پورته کوي را پورته کوي نبی علیہ السلام ته داوی بیمالی اوراکم رافی ایدیکم سدی چې زتا سو وینم چې لاسونه پورته کړی تاسو کا انها اذناب خیلن شمسن داسې لاسونه پورته کړی لکه مست اسپا چې لکه خوځی را خوځی اسکنو فی الصلاته و آرام شی په موس کې اسکنو غلی شمانځه کې نه مون لاسونه مپورته کوي. دا حدیث مسلم کې ابو داوود کې نسائی کې مسند احمد کې او طحاوی کې دا حدیث راغسته دي لکه اسب مست اسب په شان دي لکه خوځول کوي نو تاسو لاسونه مانځه کې مپورته کوي. دا زمونږ د دلایل دي زمونږ د مسلک چې مونږه لاس نه پورته کوو مانځه کې دغه دلایل دارنګي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا عبد الله ابن مسعود دے نبی علیہ السلام خاص شاگرد دے د پانو د بستر دے بالغ دے جوړولو. عبد الله ابن مسعود بارے کی عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې ترسو چې دا تاسو کې موجود وی دے مسلې پختنه معنی مکوئ. دا په بغداد کې یعنی په کوفه کې د ټول صحابونو علمیت دا زیاتو دو نیم زره صحابه په کوفه کې او دا عبد الله ابن مسعود باغه علم کې دزونه زیات. نو دی وی یو ځلې مرګرو ته وی قالو یا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اصلی بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموز کوم تاسو ته هغه شانتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی فصلا نموز شروع عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فلم يرفع يديه الا في اول مره د الله سنا پورته نکړل بغه د لومبی الله اکبر نه تکبیر تحریمه په وخت کې د الله پورته کړه او نور پورته نکړه. ریزه تاسو ته موږ د نبی له سلام غونډې موږ کو نو زما معلومه شو ګل الله پورته کول وی نو عبد الله ابن مسعود به الله پورته کړ شپې ورځې د نبی اسلام مرګړو. او دا حدیث د عبد الله ابن مسعود ترمذی کی ابو داوود کی نسائی کی محلا ابن حزم ظاهری دار قطنی بیهقی مصنف ابن ابی شیبہ موطا امام محمد مسند احمد او طحاوی دا حدیث راغسته دي چې عبد الله ابن مسعود مونږ ورکړه لومبی الله اکبر صلی الله سنت پورته کوي پورته نه دارنګي عبد الله ابن عمر خپل اغا ذکر کوي نبی صلی الله و سلام عمل عبد الله ابن عمر خپل چې مخکې کوم حدیث ذکر شاغه عمل به ادا او چې لاس به نه پورته کولا ذکر کوي وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولید پیغمبر پاگل صلوات و سلام اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبي کله چې به موږ شروع کو نبی پاگل صلوات و سلام لا سن به پورته کړلو تر دې چې دا وګوتې ورسولې و اذا راد کله چې به راد کولا ان ير کا چې رکوع کی و بعد ما يرفع راسه او پدل دي چې رکوع نه سر پورته کی لا ير پاو همانو لسنه به نه پورته کولو عبد الله ابن عمر خپل وای چې ما نبی السلام ولیدو لومبی الله اکبر صاحب لاس پورته کړل او رکوع ته تلو کې او رکوع نه روسه سجدې ته تلو په وخت لاس به نه پورته کو صحیح ابو اوانا مسند حمیدی مسند حمیدی دا حمیدی دا بخاری استاد دی او ابو اوانا چې دا د مسلم شاگرد دی امام مسلم شاگرد دی امام مسلم شاگرد دا ابو اوانا او دارنګي حمیدی چې کوم دی ابو حمید اده امام بخاری رحمت الله علی استاد دی نو او وی دا روایت راغسته د عبد الله ابن عمر چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ولیدو چې لومبی الله اکبر پورته کول لا سونه بیا یې نه پورته کول دا زمون د عمل دلایل دی دغه رنګي برای بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بل صحابی دے اگر وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لابتتاح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کله چې وی اللہ اکبر وکړل د مو شروع د پارا لا سنا به پورته کړل تر دې پوره چې غوګونو تبه ورساو الی قریب من اذنیہ نزدیو غوګونو ته لاس پورته ثم لا يعود بیا به لسونه نه پورته کولو امام ابو داوود امام طحاوی دارقطنی مصنف ابن ابي شيبه دا حدیث راغسته دارنګ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود وی ما پیغمبر پاک علیہ السلام سره مونږ کړو و ابي بکر ابو بکر پسې می مونږ کړه دے و عمر پسې می مونږ کړه دے فلم يرفعوا ايديهما غيب لسنا نپورتا کولو الا عند استفتاح الصلاه لیکن لاسی پورتا کولو چې کلړم به الله اکبر به ویل تک مونږ چې کوم ترتیب سره کو عبد الله ابن مسعود ما پیغمبر اسلام پسې مونږ کړه دے ابو بکر صدیق پسې مونږ کړه دے عمر فاروق پسې مونږ کړه دے اغه بړم به الله اکبر سره به الله پورتا کولو بیا به نه پورتا کول دارنګي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی بل اغه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل في الصلاه رفع يديه مدا کله چې به موسی داخله دو نبی صلی الله علیه وسلم د سوچت به کا پورته به کا ولا بیا به الله اکبر وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی عبد الله ابن عباس مسند نبی شیبه کی مسند بازار کی دارنگی معرف سنن دا حدیث راغسته وی طرفا الایدی فی سبات مواتل وو زایونو کی با لاسونا پورتا کوی بل زایبان پورتا کوی وو زایونو کی با لاس پورتا کولیش یو اذا قام الى الصلاه کله چې سړې بانزت ودریږي لومبی الله اکبر سب لاس پورتا کوي یو و ازار البیت دیم کله چې بیت الله شریف باندې نظر لګي لاس پورته کی دعا وکي بیت الله چې کله وړي ني لاس پورته کی دعا دریم وعلى الصفا کله چې د صفا ډېرې توخی جن الله سو پورته دعا الله نه کوي لاس نه پورته کوي والمروه تا کله چې مروه توخی جي وفي جمعين او کله چې دی مزدلفه کې ودري کې مزدلفه دا زینو دي وعرفات کله چې عرفات توخی جي لازم پورته کی دارنګي دو حجر اسود ته مخامخ کیږي که خکلولی شی نزدی خو خکل دی کی اچه خکلولی نشی لری وی نو لاس برا سی پورتا کئی آتا او بل وعند الجمار چه شیطان ویشتی کی گی ای که با لاس پورتا کئی دا اوو زیونو کی لاس پورتا کول شدارنگی نسب رایا دا حدیث نقل کرده بل حدیث دا یو تابعی دی عباد پا نم ماندی آغاوی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا ابتدى الصلاه طرف يدي او نبی پاک علیہ السلام کله چې مون شروع کولو لازم پورته کولو فی اول الصلاه پړم بی پمانځ کی ثم لم يرفع بیا به لاس نه پورته کولو لم يرفع هما فی شيء حتى يفرغ تر سو چې مون نه فارغ بنو نو د لاس بیا نه پورته کاو دارنګي اسود تابعی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ حال ذکر کړي رأيتو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرفعو یدیه فی اول تکبیرتن ثم لا یعودو لمبی زلبی لاس پورتک اللہ اکبر سر بیا بین پورتکولو دارنگی دی علی سے عمل دے ان علی کان یرفعو یدیه فی اول تکبیرت من الصلاة ثم لا یرفعو بعدو علی رضی اللہ تعالی عنہ با لاس پورتکولو پر لمبی اللہ اکبر سر دیمونز او بیا بین پورتکولو او مجاهد رحم الله مشهور مفسر د قران اغه وی صلیت خلف ابن عمر ما منذ عبد الله ابن عمر پسې کوم چې روایت من ذکر کړو عبد الله ابن عمر پسې مې منذ کو مجاهد رحم الله وی فلم یکن یرفو یده الا فی التکبیرۃ الاولى من الصلاۃ لا سن پور تک عبد الله ابن عمر لیکن پور ته کړل لومبی الله اکبر شکل مست داخله دو مصنف ابن ابي شيبه بيهقي طحاوي دا حديث راغسته دارنګي نور صحابوم دا عمل دي عبد الله ابن مسعود مرګري شو اغي وي کان اصحاب عبد الله ابن مسعود او اصحاب علي عبد الله ابن مسعود مرګري دي علي صاحب ملګري لا يرفعون ايديهم بالله في ابتداء الصلاه لسنه به نه پورته کولو صرف لومبي الله اکبر سره به پورته کول دا لوګون دي مونږه دي حديث مطابق چې دا لاس پورته کول حديث هومشتا بد به نګوري بد به نوای که بد دی اوې پیغمبر پاک ته بد وای او چې کم مونږ عمل کو دا مونږ سره حدیثونه دي دا الله اونده مونږ بیان وکا رب العزت په مونږ تاسو رحمیږي مونږ ټول مونږ گزار کې لاس پورته کوي کنه پورته کوي چې دا مونږ کوي کنه الله تدا قبليږي هغه بل مازان د خوده مونږ گزارې کی چې هغه نه پورته کوي او نه کته کوي ایوز کالی په پاکستان کې د دوات او د زوات مسله وا چا وی دوالین خده او زوالین خنده نو بیا دی حد نرال چوی چه سوک دوالین وی که نا ناغه کافر دی او د نور وی چه نا چه سوک زوالین وی ناغه کافر دی دا یو بل فتوه لگی ده کفر مناظره شوا خلق دیر راجمه شو په سواد کې دیر راجمه شو او دو طرف اوس ناس دی دا دوالین والا وی چه زوالین والا کافر دی زوالین والا وی چه دوالین والا کافر دی یو د عمر بیل نماز را پاسې ده او درې ده یا الله شکر دې چې مسلمان پکې زېما اخل ګوټه ولی وې دوی هټول مونږ کوي کنه یا به دوالین و یا به زوالین وې چې څوک زوالین وې د دې پنس کافر دي که دوالین و نو هغه پنس کافر دي او ځل الحمدلله یو مونږ نمنه دې کړې شکر دې مسلمان پکې زپاتې نو دې حد ته خبره رسیږي نو اوس کپورته کوي که نه پورته کوي دلایل دو طرفه دي نبی له سلام کړی دي اوس غا بهتر نه بهتر دي کې خبره ده چې دا غوره ده که دا غوره نو چې کوم اوس منځونه نه ګو ناغه بس چل کوي وای چې شکر ده چې مونږ پکې خی نه بل مازان ده خوده مونږ گزارې کی کله پورته کوي که نه پورته کوي الله اخلي الله دې مونږ تاسو عمل قبول کی رب دې مونږ تاسو دین تابعدار کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون